اللهم صل على سيدنا محمد نبي امي وعلى اله وصحبه وازواجه وذرياته وآل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اتروه أرضي يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوا في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرمائي تا يوسف آئي ان جي بھارن مجھ آياتوں آئين نشانیوں آئين پچھندرن جلا پچھاکندرن لا سائلين जॾहिं ज़िक्र करण ॻाल्हि जो जॾहिं यूसुफ़ अलाम जे मुतलिक़ चयो पंहिंजे कालू भाइरनि चयो कालू ल यूसुफ़ आखू अहब इला अबीना मिना त यूसुफ़ ऐं हुनजो भाउ हुनजो भाउ यानी बिनयामीन असां वधीक प्यारा आहिनि पंहिंजे असांजे बाबा वटि असांखां उहा नाह न उसब असां हालांकि असीं जथो आहियूं असीं हिकिड़ो ग्रुप आहियूं वॾो जाए वॾा आहियूं खटींदड़ कमाईंदड़ पुटु आहियूं. इन अबाना लफ़ी दलालिम मुबीन असांजो पीउ जेको आहे सो बेशक इन ॻाल्हि में मतिलबु त ग़लति आहे पंहिंजे इश्क में तर्जुमो था कनि जेके त इश्क दलाल जमान आहे त इश्क आहे यानी उहो एॾो आहे हुनमें पंहिंजी इहो जो ख़बर नथी पएसि त सही थो करे ग़लति थो करे पंहिंजो माना छा चइजे त गुमराह जो लफ़्ज़ इस्तेमालु नथा करणु चाहिनि माण्हू दलाल जो लफ़्ज़ त गुलाल मुबीन दलाल में आहे तव्हांजे इश्क में एतिरो फात आहे हुनजे माउ जो बसि ख़बर ई कोन थी पएसि सोचे नथो सघे छा करणु खपे हुनखे ईअं न करणु खपेसि. हा उख़्तलु हाणे जेके को हुननि मथां चए थो त उख़्तलु यूसुफ खे या त क़तलु करियो अवितर हू हो अर्ध ई यखल लकुम हुजे या धरती खां परे हुनखे उछले छॾियो किथे फिटो कयोसि यखल लखुम वजो अबीकुम त तव्हांजो पीउ जो चहिरो तव्हां ते ख़ाली थिए यानी तव्हांजे लाइ बसि पोइ तवजो तव्हांजे पीउ जो तव्हां ते थिए सॼो आर तव्हां ते थिए जीअं मुर्गी जेका असां कुकड़ जेका असां आरो कंदी आहे उहो त माउ पीउ जो जेको आर थींदो आहे पंहिंजे औलाद ते मतिलबु सां मुहबत चाह थींदी आहे हुनजी त पीउ तव्हां ते तवजो करे हींअर हुनजो सॼो तवजो जेको आहे सो या त यूसुफ़ ते आहे या हुनजे भाउ बिनयामीन ते आहे जो ॿई राहिल जा अलाम जा पुट आहिनि इन करे सॼो तवजो ओॾां ई अथनि हुनखे ॼण जो असद थी थियो सार थी थियो. पर हाणे हिननि जो ख़्यालु जेको चइजे हिकिड़े लिहाज़ खां त नेक आहे जो चवंदा त असांजो पीउ जो तवजो असां ॾे थिए वजो अबीकुम अर यखल लखुम वजो अबीकुम त तव्हांजे पीउ जो चहिरो तव्हां ॾांहुं ख़ाली तव्हांजे लाइ ख़ाली थिए यानी यूसुफ वेंदो हलियो त पोइ तव्हां ॾांहुं तवजो कंदो त तवजो जो करणु इहो सुठी ॻाल्हि आहे हिकिड़ी ख़्याल सां भई असांजो पीउ असां ॾे तवजो करे पर हुनजे लाइ हिकिड़ो बुछड़ो क़दम खणणु हुन तवजो छिकाइण जे लाइ हिकिड़ी चङाई जे कम जे लाइ बुछड़ो कमु करणु ऐं हुन नतीजो जेको आहे सो तमामु बुछड़ो या जेका असां पुछड़ी ॻाल्हि थी तमामु ख़राबु ॻाल्हि जो अहिड़े क़िस्म जो ख़्यालु हुनजे ज़हन में आयो तकूनी क़ौमनि सालिन पोइ बि हुननि खे वरी ख़्यालु आहे त पोइ इहो बुछड़ो कमु करे चुकंदासूं पोइ हिकिड़ो भई पीउ जो तवजो असां ॾे थींदो पर पोइ असीं वरी सुठा माण्हू थी वेंदासीं हलिया पोइ हाणे सुठो हिकिड़ो बुछड़ो अहिड़ो कमु कयो पोइ सुठा माण्हू कीअं थींदो क़ौमनि सालिन मञा सालिन मञा कीअं थींदो मुंहिंजो पोइ हाणे अलाह ताला जॾहिं हुन खां विसारे छॾियो जो इहा ॻाल्हि कनि हज़रत याक़ूब अलाम सां न कयाऊं जो पाण में हिकु ॿिए जी अहिड़ी हिकु ॿिए खे ॾिना थिए या हिकु ॿियो ॿधी वञे एतिरी चाहो जो चवंदो आहे आउं जे ॻाल्हि कंदुसि त पीउ खे ॿुधाईंदुसि त मूंखे मारे विझंदा हीअ तमामु सख़्तु गीर आहिनि माण्हू बतशतुम बतशतुम जबार आहिनि जबार आहिनि पोइ त पकिड़ो पकड़ीनि था सख़्तु गीर था आहिनि इन करे पोइ ॾिना थिए हिकु ॿिए खां या छा थी कयूं जो हज़रत याक़ूब अलाम खे न ॿुधायूं केतिरो वक़्तु विच में गुज़री वियो के चवंदा 20 साल 40 साल 80 साल केतिरो जेतिरो बि रपा खे ख़बर आहे केतिरो वक़्तु पर तमामु घणो वक़्तु गुज़री वियो हलियो असांजो मुख़्तसिर मख़्तर इहो आहे घणो वक़्तु गुज़री वियो हलियो पाण केतिरा बि साल गुज़रिया हाणे कहिड़ी ख़बर वक़्तु गुज़री वियो हलियो हाणे साल वेठासीं ॻणियूं पोयां पोइ इहो बसि साले थींदासीं साले कोन थिया तव्हांजो पंहिंजो जॾहिं पाण सुञाणो था हज़रत यूसुफ अलाम तंहिंखां पोइ जेका असां माफ़ी घुरियऊं पंहिंजे हज़रत यूसुफ अलाम जे आॾो हज़रत यूसुफ अलाम हुननि खे माफ़ु कयो पोइ वरी वालिद साहिब खां याक़ूब अलाम खां माफ़ी वरितऊं पोइ याक़ूब अलाम हुननि खे माफ़ु कयो पर हिन मामले में जॾहिं माफ़ु अलाह ताला हिननि खे करे थो हिननि जे बतन मञा हिननि जे तुख मञा और पैगंबर थींदा बादशाह थींदा पंहिंजो हिननि मञा कनि कनि जे सभिनी जे न कनि जे नबी थींदा पर हीअ ख़ुदि नबी न आहे नबी न सिर्फ़ु हज़रत याक़ूब अलाम पंहिंजो यूसुफ अलाम आहे याक़ूब अलाम खां पोइ नबी सिर्फ़ु यूसुफ अलाम आहे पोइ हाणे मतिलबु त छो उनखे अलाह ताला चूंडियो यश तबी का रब बुक तोखे अलाह ताला चूंडियो आहे जीअं हज़रत याक़ूब अलाम उनजो तावील थो करे त हिनखे अलाह ताला चूंडियो आहे हज़रत यूसुफ अलाम खे ॿियनि खे कोन चूंडियो अथसि इन माना में हू नबी जो औलाद आहिनि अलहमदिल्ला ऐं अलाह ताला खां माफ़ी वठनि था इन करे मोमिन आहिनि हिकिड़े लिहाज़ खां आख़िर में वरी अलाह ताला हुनखे बख़्श करे थो जीअं असां रसूल सलाहु जॾहिं बख़्श कयो फलाण फलाण फलाण माण्हुनि खे मके जे फतह खां पोइ अलहमदिल्ला उहे मुस्लमान थिया असीं हुनखे मुस्लमान सम्झूं था पर हाणे मुस्लमान जो थियण असीं चऊं त उहे वरी पोइ नबी थी विया हलिया ईअं कोन्हनि नबी कोन्हनि पोइ इहो मतिलबु त इहा ॻाल्हि हिकिड़ी ज़हन में रखणु खपे पोइ के वरी असांजा उलमा चवनि था पोइ उहे बि नबी हुआ सभई न हुनजे औलाद में जा नबी थींदा लवी जे औलाद में जा पंहिंजो हज़रत मूसा अल इस्लाम आल इमरान उन में जा पैदा थींदा ऐं पंहिंजो बिन यामीन जे औलाद में जा पंहिंजो यूश बिन नून जेको आहे जो यूश नून नून जेको आहे सो हज़रत बिन यामीन जे औलाद मां आहे ऐं हज़रत मूसा अलाम जी भेण जेका आहे मरियम आहे उन सां शादी अथसि उन करे यूश जेको ख़ुदि भाणे जो बि आहे मूसा अलाम जो पर हुन पासे बिन यामीन जे औलाद में आहे ट्राइब्स आहिनि पाण में शादियूं कनि था हिन लिहाज़ खां सवाल जेको आहे तालूत अलाम उहो जेको आहे सो बिन यामीन जे औलाद में आहे ऐं दान जे औलाद मां सैमसन आहे अहिड़े क़िस्म सां यहूदा जे औलाद में हज़रत दाऊद अलाम ऐं हज़रत सुलेमान अलाम हुनजे औलाद में आहिनि हज़रत ईसा अलाम हज़रत दाऊद जे औलाद में आहे पर उहा मरियम जेका आहे हज़रत ईसा अलाम जी वालिदा उहा जेका असां आल इमरान सां हुनजो वास्तो आहे यानी लिवाइट्स मज़ा आहे अहिड़े नमूने सां हिकु ॿिए में शादियूं कनि था पोइ औरत हुते जी आहे मर्द हुते जो आहे पोइ वरी उन ट्राइब्स में ॻणिजे थो पोइ अहिड़े नमूने सां जीअं अलाह ताला मफ़रत करे असांखे बि हुननि खे हिन मञा हिकिड़ो जेको आहे सच ॿ ॾिठूं पेश थियूं त भई या त हुनखे क़तलु करे छॾियो या त हुनखे परे करे उछले छॾियोसि किथे फिकिणी छॾियोसि किना करे छॾियोसि पोइ हिकिड़ो ॿियो जेको माण्हू आहे पोइ तौरात में आहे त उहो रॉबिन आहे वॾो जेको आहे सो चए थो त काल खाइल मिनुम ला तख़्तलू यूसुफ यूसुफ खे क़तलु न करियो वलकूफ़ी ग़याबतिल जुब हिन जुब में विझी छॾियोसि यल तखे थू बहादुर सयार ते इन कुन तुम फालिन पोइ को सयार वारो अचे को खणी वञे हलियो हुनखे पोइ हाणे इहा ॻाल्हि रिथ जेका असां हिते पेश करे थो रॉबिन तौरात में ईअं आहे पर पोइ ॿिया अलमा आहिनि या ॿिया स्कॉलर्स आहिनि असांजा बि इस्लामी उहे बि चवनि था यहूदा हो या फलाणो हो या टीरो हो पर पोइ इहो वधीक हुयो ऐं शमऊन जेको हो त तंहिं पशाह जी अर्थ पहिरीं पेश कई त हिन क़तलु कजे पोइ इहो शमून शमून लेवी जो पुटु आहे लिया जो पुटु आहे पंहिंजो शमून ॿियो नंबर रॉबिन खां पोइ ॿियो नंबर त रॉबिन चाहियो थिए जो तौरात में लिखियलु आहे या हुनजे त हुन चाहियो थिए त आउं मोटाए ॾियां मतिलबु त हीअ जॾहिं हेॾां होॾां थींदा त पोइ आउं ॿार खे कढी हितां ई वञी पंहिंजे प्रिंस जे हवाले कंदोसांसि पंहिंजो हीअ हिते हींअर पहुची वियो हलियो हींअर ग़लति ॻाल्हि थी आहे पर पोइ हुनजो इहो ख़्यालु हो पोइ जॾहिं हुन कढी था वञनि के माण्हू त पोइ रोए थो रड़े थो त हाणे छा करियां हीउ छोकिरो त वियो हलियो पोइ विच में वरी यहूदा जेको आहे सो ऑफर थो करे त हिन खे छो न विकिणी छॾिजे तव्हांजो पंहिंजो काफ़िलो था ॾिसनि हू त तौरात में आहे त पंहिंजो काफ़िलो पहिरियों इस्माइलियुनि जो इस्माइल यानी हज़रत इस्माइल जी औलाद मज़ा आहिनि माण्हू पोइ हाणे हिक ॿिए खे कोन था सुञाणनि छो जो हीअ रहिया आहिनि पादान आराम में ऐं पंहिंजो हुन खां थोरो छिटा रहिया आहिनि छा इन करे इस्माइलियुनि खे सुञाणण कोन था पर परे खां ॾिठो त इस्माइल ई अचनि पिया यानी हज़रत इस्माइल जो औलाद उहे अचनि पिया उहे आहिनि या ॿिया आहिनि पर हीअ त चवंदा ईअं वरी जेको ॿियो आहे मदियंस उहे उन्हनि अची हुते कढियो आहे पोइ मदियन वरी हुनखे विकियो आहे इस्माइल इस्माइल जी औलाद वटि अहिड़े नमूने सां इस्माइल वारा हज़रत इस्माइल जी औलाद मञा या ॿिया कीअं आहिनि उहे हिनखे खणी विया आहिनि वञी मिस्र में विकियो अथऊं हज़रत यूसुफ़ अलाम खे पोइ हाणे विकियो कंहिं आहे पोइ सिर्फ़ु त इनजी तफ़सील जेको आहे कंहिंखे कंहिं विकियो कंहिंखे कंहिं विकियो केतिरा दफ़ा विकियो हज़रत यूसुफ़ अलाम पहिरीं मतिलबु मदियंत कढियो आहे पोइ पंहिंजो इस्माइलनि खे विकियो अथऊं इस्माइल वरी विकियो वञी मिस्र मज जी हिकिड़ो ॻाल्हि तौरात में बि ईअं आहे ऐं क़ुर शरीफ़ में आहे त हुन जन कढियो उहे हुननि खे लिकायो जन कढियो तन हुननि खे लिकायो ऐं पधरो कोन कयऊं पर हाणे जेकी रिवायतूं आहिनि असां वटि बि ऐं यहूदियुनि वटि बि उहे रिवायतूं आहिनि त ॿाहिरि पहिरीं पहुची विया क़ुर तौरात में न आहे न की क़ुर में आहे त पंहिंजो ॿाहिरि पहुची विया हलिया पोइ वरी हुननि चयो त हीअ असांजो बानू आहे ऐं हीअ जेको आहे सो असां हिनखे हिते रखियो आहे हीअं कयो आहे हू कयो हुनखे वरी छिंबिया हुन में पंहिंजी इब्रानी ॿोलीअ में ख़बरदार हाणे इब्रानी ऐं अरबी ऐं जेके अरामाई ॿोलियूं कागनेट ॿोलियूं आहिनि हिक ॿिए सां मिलनि थियूं अल्फाज़ ईअं जीअं हिंदुस्तानी ॿोली आहे त पोइ हुते थोरो ॿियो हुते थोरो ॿियो थियो या सिंध जी ॿोली मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते मुख़्तलिफ़ नमूने सां ॻाल्हाए थी वञे थी त पोइ माण्हू सम्झी सघे थो हाणे हीअ जेके आरामाई ॻाल्हाइण वारा हिब्रू ॻाल्हाइण वारा या अरबी ॻाल्हाइण वारा हिक ॿिए खे थोरो घणो सम्झी सघनि था छो जो हुनजा लफ़्ज़ हिकु जहिड़ा आहिनि पर पोइ हाणे हिन पाण हुनखे यूसुफ़ अलाम खे रिवायतुनि में आया रिवायत में आहे त यूसुफ़ अलाम खे चऊं तूं ख़बरदार जो न त पोइ असीं तोखे मारींदासीं पोइ हुनखे वीचारे कुटियऊं मुटियऊं मारियऊं घणेई इन करे पोइ हुन ॻाल्हि कोन कई चई हा हुन बानू आहियां बराबरि पोइ हुनखे खणी विया हलिया हाणे इहा ॻाल्हि इते था करियूं पर वरी मोटी था अचूं त हाणे हिन ॻाल्हि ते त हिकिड़े माण्हू हुननि जे चयो काल क़ाइल मिनुम ला तख़्तलु यूसुफ़ वलकूफ़ी ग़याबत जुब यल तख़ित बहादुस सयार को काफ़िले वारो अची हुनखे को काफ़िला वारा के अचनि जेके खणी हुनखे वञणु हलिया या इहो हुननि रिथ क्रिथी ऐं इहो ई पंहिंजो सोच कयूं इन कुन तुम फाइलिन जेकॾहिं तई करण वारा ई आहियो कुझु यानी हुन ईअं ईअं न त चयो त ईअं करियो ई कयो पर जे हरू भरू कुझु करण वारा ई आहियो त बजाए हुनजे जो ॿारु आहे तव्हांजो औलाद आहे तव्हांजो रत आहे तव्हांजो फ्लैश आहे तव्हांजो गोश्त पोस्त आहे तव्हांजा हॾनि जो आहे मतिलबु तव्हांजो ई आहे हुनखे तई मारींदो क़तलु कंदो तव्हां वॾी वॾो ॾोह आहे पोइ हाणे हिनखे भले विकिणी छॾियो हुन ॼण इहा रिथ रिथी हुई ऐं तौरात में आहे त उहो रॉबिन उहा रिथ रिथी चए त आउं हिनखे हीअ हथ मुड़ंदा हिन पासे होॾां होॾां होॾां थींदा त आउं खणी वञी छॾियो पर पोइ असांजी वरी रिवायतुनि में जेको आहे त हूदा जेको आहे अल इस्लाम उहो वरी हुते वियो हुन सां पियो ॻाल्हाए पियो हुन सां पुछे पियो ईअं करे पियो पर हाल में वाको बि जेको बि हो जेको को भाउ अहिड़ो हो जंहिंमें चङाई हुई कहिड़ी हाणे इहे वञनि था हज़रत याक़ूब अल इस्लाम वटि सलाह करे हाणे उहो पहिरीं सलाह थी त क़तलु कजे या मारिजे या विझी छॾिजे खूह में हाणे वञनि था पीउ वटि छो नथो हिनखे छॾी कालू या बाना मालक हे असांजा पीउ छा थियो आहे तोखे यानी तोखे कहिड़ो एतिराज़ु आहे छो नथो तूं छॾी या अबाना मालक लातम हीअ चवंदो अबाना असांजा पीउ हे असांजा पीउ ऐं हज़रत या यूसुफ अलाम चयो या अबती हे मुंहिंजा पीउ मुंहिंजा पीड़ा या अबाना मालिक ला तमन्ना अला यूसुफ, जो तूं असांखे असां ते वेसा नथो करीं, अमन में न आहीं, असांजे ईमान नथो रखीं, असां ते वेसा नथो रखीं यूसुफ जे मामले में। इना लहू ल नासून, ऐं असीं त हिन जा घणो घुरायूं, असीं त हिन जा ख़ैर ख़ा आहियूं, नासे आहियूं असीं हिन जा। नासे माना नसीहत करण वारो, पर नासे माना ख़ैर अंदेश, ख़ैर ख़ाही करण वारा, घणा घुरा खा यानी सुठो रिथ रिथण वारा, त असीं हिन जे मतिलबु सुठी रिथ रिथी आहियूं। त आया आहिनि असीं मारियूंसीं या क़तल था करियूंसीं या उछल था छॾियूंसीं, हाणे इहा रिथ रिथी हाणे आया आहिनि चवंदा असीं ख़ैर अंदेश आहियूं। हाणे मतिलबु त हुननि जे लफ़्ज़नि ऐं हुननि जे अमलनि में फ़र्क़ु आहे। चाहींदा असीं ख़ैर ख़्वाह हुजूं, चाहींदा असीं हाफ़िज़ हुजूं, पर थियनि कोन था, हुनजो उबतर कमु था कनि, चवनि था छा ख़ैर ख़्वाह आहियूं, नासे आहियूं। ला तमन्ना फ़इन्ना लहू ल नासून, असीं त हिन जा ख़ैर ख़्वाह आहियूं, असीं त हिन जा घणा घुरा आहियूं, ख़ैर अंदेश आहियूं, सुठो था चाहियूं असीं हिनखे। अरसिलू मां न असां सां हिनखे मोकिल गॾु गदाई सुभाणे यरथा उहो यरब त खाए पीए, मतिलबु त फ्रूट व्रूट ई हू ॼमंदा हूंदा हुते, को मौसम कंहिंमें कहिड़ा फ्रूट कंहिंमें जंगल में थियनि था, बाग़नि में थियनि था, पोइ हाणे वेंदा जंगल में त किथे माखी हूंदी, किथे का शइ हूंदी, किथे का लाख हूंदी, किथे को खौर हूंदो, किथे को फ्रूट हूंदो, का ॻाल्हि हूंदी, खाईंदो पीअंदो। यरथा उहो यलब ऐं रांदि रूंद कंदो, मेवा खाईंदो ऐं रांदि रूंद कंदो, घुमंदो फिरंदो, मतिलबु सिखंदो भई कीअं तीर अंदाज़ी कजे, कीअं डोड़जे, कीअं कजे, छा कजे, सिखंदो। इन लहूल हाफ़िज़ून, असीं त हुनजी हिफ़ाज़त करण वारा आहियूं। हाणे इहे ॿई ॻाल्हियूं हुनखे त अचनि। हाणे हिते क़ुर शरीफ़ में असां वटि ॼणा आहे त पहिरीं रिथ रिथियाऊं त हिनखे हीअं करियूं या मारियूं या लोड़े छॾियूंसि, परे करे छॾियूं धरती खां, ऐं पोइ विया आहिनि पीउ वटि त हिनखे छॾ त असां सां गॾिजी हले। पर असां हुन में पढ़ियोसीं त हज़रत यूसुफ अलाम, याक़ूब अलाम छो नथो हिनखे छॾे, जो तौरात मथां असांखे मालूम थियो त अॻु में वेंदो हो पंहिंजे ॿाहिरनि सां गॾिजी, पोइ ॿाहिरि जूं वरी ख़बरूं आणींदो हो जेके हुन जूं सुठियूं कोन हूंदियूं, मतिलबु त जेके हू कंदा हुआ ढोरनि सां या जेको हिक ॿिए सां कंदा हुआ या बिलाह जे ज़ुल्फ़ा जे ओल ॿारनि सां कंदा हुआ, त उहो हिनखे कोन वणंदी हुई ॻाल्हि, पोइ हा अची पंहिंजे पीउ सां कंदो हो, पोइ वरी जहिड़ो थींदो, पोइ इन करे कोन थी छॾियईं, मतिलबु उहो असांखे हिकिड़ो सबबु मिली थो वञे उन मज़ा तौरात मज़ा त छो नथी छॾियईं। हाणे चवंदा छो नथो छॾी मालिक, छो नथो छॾी, त छा थियो आहे तोखे, हाणे त ख़बर आहे तई जहिड़ो था कयो अथई बुढ़ो था, हिकिड़ी ॻाल्हि आहे। पर हिते जेको क़ुर शरीफ़ जो लफ़्ज़ु आहे पहिरियों जेको, हुन में अलाह ताला फ़रमाए थो त हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम फ़रमायो त क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी, मूंखे ॻणती थी थिए जो हीउ तव्हां सां गॾिजी वञे। लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बि, जो तव्हां सां जो तव्हां हिनखे वठी वञो, त यानी हाणे इहो बि चवंदो आहे आउं परे नथो करे सघां, जो चयो मुंहिंजी मुहबत आहे हिन सां, हिकिड़ो त इहो मतिलबु थियो जो आउं धार नथो थी सघां पंहिंजे हिन ॿार खां, पर मतिलबु त हिन इहो जेकॾहिं असांखे यादि हुजे ॻाल्हि त भई इहे जुठियूं कनि था पंहिंजे यूसुफ सां बि ॿियनि सां बि ऐं ॿारनि सां, त पोइ उते जहिड़ो थो थिए जंगल में, जंगल में जहिड़ो हाणे केरु छॾायो हुते, त पोइ ॻाल्हि सुठी कान थी थिए। इन करे ई चए थो इन लाइ यहज़ नी अन तज़बू बि, जो तई हिनखे वठी वञो, तई हिन सां तव्हां सां गॾु ई वञे, मूंखे ॻणती थी थिए, मूंखे सुठो कोन थो लॻे जो तव्हां हिनखे वठी वञो। ऐं हिन में सभई मानाऊं पोइ तव्हांखे जेका सम्झ में अचे त इहा माना निकिरंदी हिन में। अख़ाफ़ ऐं इहा कुल हुजे, पोइ हाणे वरी ॿियो इहो ख़्यालु जो असांजी रिवायतूं चवनि थियूं, क़ुर शरीफ़ में त कोन्हे, पर मतिलबु त छो इहो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयईं अख़ाफ़ ऐं आउं डिॼां थो त मता हिनखे पघड़ खाई वञे हलियो। पोइ हाणे असां इहो रिवायतूं जेके आहिनि मुफ़सर जेके चवनि था, उहो चवनि था त पोइ हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ख़्वाब में ॾिठो त पंहिंजो बघड़ आहिनि ॾह जेके फिरी आया आहिनि पंहिंजे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खे, पोइ हिकिड़ो बघड़ हुनखे चंबे में खणी ईअं वियो हलियो हेठि ऐं पोइ ईअं थियो अहिड़े क़िस्म जो ख़्वाब को ॾिठो आहे। पोइ हाणे इहो लफ़्ज़ जेको आहे सो पोइ वरी केरु मुफ़सर चवनि था त इहो ईअं चवणु ई जेको आहे सो हुननि जे दिलि में विझी छॾियईं त इहो असांखे बहानो, पोइ इहो बहानो हुनखे ॿियो को बहानो कोन अचे हथ, पोइ इहो जॾहिं बहानो हज़रत याक़ूब पाण कढी ॾिनो हुनखे त पोइ उहो बहानो पोइ कयूं त हिनखे बघड़ खाई वियो आहे, पंहिंजो बहानो जेकॾहिं हुनखे हथु अची वियो हलियो, हाणे इहो अहिड़े क़िस्म जी जेका दिलि में ख़राबु जेका ॻाल्हि ततयत तयर वारी या फाल वारी जेका ख़राबु ॻाल्हि मनहूस सम्झ में अचे त हीअं करे सघिजो त हीअं थी सघे थो, उहा ज़ाहिरु न कजे, छो जो हू पकड़ींदो जेको ॿुधण वारो आहे उन ज़हन में इहा ॻाल्हि ईंदी ऐं उहो ईअं कंदो। अहिड़े नमूने सां इहा जेका नेगेटिव थींदी आहे रिस्पॉन्स जेका ॿारनि खे शागिर्दनि खे स्कूल में या मदरसे में या पढ़ण वक़्तु नेगेटिव ॻाल्हि करणु उहा हुनजे दिलि में विझणु त हीअं हीअ थी सघे थो त उहो पकड़ींदो हुन नेगेटिव ॻाल्हि खे ऐं उहे कंदो जीअं चइबो। इन करे नेगेटिव जेको आहे असां ॻाल्हि खे न उछलजे। याक़ूब अलाम खां यादन थी जो हुन चयो बगर जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो। इन करे हाणे इहा ॻाल्हि सम्झ में अची वई असांखे। ॿ सबबु इहे ॿुधाई त मूंखे ॻणती थी थिए जो तव्हां हिनखे वठी वञो। हाणे में सभु ॻाल्हियूं अची वियूं त जुदा नथो थी सघां या पंहिंजो मूंखे ख़्यालु आहे तव्हां हिन सां सुठो सलूक न कंदव। पर ॿी वरी ॿी ॿ ॻाल्हि जेका कंहिं सां बगर जी ॻाल्हि करे छॾी। हाणे टी ॻाल्हि करे थो जेका असां उहा पंहिंजो अंतु अनहो गाफ़िलून तव्हां हिन खां गफ़लत बरतियो, यानी तव्हांजो तवजो हिन ॾांहुं न हुजे ऐं हिनखे कुझु थी वञे हलियो त यू विल नॉट बी पेइंग अटेंशन टू हिम और यू विल नॉट बी टेकिंग केयर ऑफ हिम यू विल नॉट बी लुकिंग आफ्टर हिम वेरी वेल। त अहिड़े क़िस्म जो जेको ख़्यालु जेको सो टे इहे शयूं हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम पंहिंजे पुटनि खे थो चए। पर हाणे पुटनि जे अॻियां माउ पीउ जेके आहिनि से ॿई मतिलबु त हैरान आहिनि, परेशान आहिनि, छो हुन खां खटी कोन सघो। पुटनि खे जेको सम्झ में आयो औलाद खे जेको पोइ हुन खां मञाइनि था। हाणे अॻिते बि आहे जॾहिं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वटि मिस्र में पहुता आहिनि पोइ चवंदो तव्हांजे भाउ खे वठी अचिजो त उते चवंदो असां पंहिंजे पीउ खे मञाए सघूं था, मतिलबु त असां में इहा अहिड़ी सलाहियत आहे जो असीं पंहिंजे पीउ खे मञाए सघूं, यानी हुनखे ॻाल्हियुनि में रेहे रेबे ऐं असीं पंहिंजो कमु टुपाए ॻाल्हि मदलाईंदासूं। सो हाणे हिते उहा ॻाल्हि थिए थी त हीअ ॻाल्हाइण जा जो क़ाबिल आहिनि तिखा आहिनि जो चवनि था पंहिंजे पीउ खे कालू लाइन अकल हुजे हिनखे बगर कीअं खाईंदो। छो जो असां हेॾा उहो नाहनो उसब असां हेॾो हेॾो पर जिथा जथो आहियूं असांजे हूंदे हेॾनि सालनि जे असीं हेॾा पहलवान हेॾा ईअं हेॾा हूअं बगड़नि खे असीं मारे सघूं ईअं करे सघूं शींहं खे मारे सघूं असां त वॾा आहियूं। इना इज़त ख़ासिनि पोइ जेकॾहिं हिनखे बगर खाई वञे असांजे हूंदे त पोइ त असीं खसारे वारा थियासीं, पोइ त असीं टोटे वारा नुक़सान वारा असां वरी को मतिलबु त कहिड़ी ॻाल्हि आहे या त का ॻाल्हि ई को कोन्हे जो असांजे हूंदे हिनखे खाई वञे हलियो बगर। हाणे मतिलबु त मजबूती आदत याक़ूब अलैहिस्सलाम जो हिनखे छॾे। हाणे असांजी रिवायत में ॼण क़ुरान शरीफ़ में ॼण ईअं आहे त इहो हुननि खे पंहिंजी हुन खां घुर कयाऊं ऐं घुर जे जवाब में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम एतिराज़ बि कया, ऑब्जेक्शन्स हुनजा जेके आहे से रद करे पोइ नेठि हुनखे मञराए संजराए ऐं हुनखे पंहिंजो वठी था वञनि। पोइ हाणे वठी जॾहिं वञनि था पोइ वञी जेको आहे जिथ कनि था जेका खूह में विझनि था या छा था जेको बि कनि था हुनखे मारनि था कुटीनि था जेको बि कनि था हुन सां जिठियूं। पोइ हाणे जो तफ़सील क़ुरान शरीफ़ में कोन्हे, पोइ हुनजो रिवायतुनि में वरी पोइ हुनखे तमामु घणो तफ़सील पोइ हीअं मां हुन धकायो हीअं हुन ई कयो हीअं पाणी ॾिनो हीअं कोन कयऊं हीअं कयां रिवायतुनि में तमामु घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि। पोइ हाणे छो जो तकलीफ़ ॾींदड़ ॻाल्हियूं आहिनि, पोइ हाणे जेको थियो आहे सो त गुज़री वियो हलियो, पर हाणे जेको वेठो मातम करणु चाहे त पोइ हाणे उहे ॻाल्हियूं यादि करे त हीअं थियो हूंदो हीअं थियो हूंदो हीअं थियो हूंदो, छो जो हुनजो तफ़सील को क़ुरान में न को तौरात में आहे। पर पोइ मतिलबु त माण्हू सोचे सघे थो त छा कयो हूंदऊं, हुन थपड़ हणी होॾां हुन थपड़ हणी हुन धिको ॾिनो हुन मारी ॾिनी हिन हीअं कयो हुनखे मस्ख़री कयऊं हुनखे हीअं चयऊं तूं हाणे पंहिंजा ख़्वाबु ॾिसजो वञो हाणे हीअं सॾु कर हुनखे हीअं कर हूअं कर। पोइ घणियूं ॻाल्हियूं जेके माण्हू खे इमेजिनेशन में अचनि थियूं, पोइ असांजे आलमनि पोइ इहे ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। पर पोइ हाणे छो जो तकलीफ़ ॾींदड़ ॻाल्हियूं आहिनि हुनखे हाणे वरजाए माण्हू छा कंदो। फिल्म मां ज़हबू बि ही व अजमाऊ हाणे उनखां पोइ बि इज्तिमा यानी इन ते आया ऐं मुतफ़िक़ थिया इन राय ते, पोइ बि ॼण हिकिड़ी राय कयऊं त हिनखे खूह में विझूं। ऐं यजालू फी ग़याबतिल जुब अजमाऊ अजमाऊ माना इज्तिमा यानी हिकिड़े कंसेंसस कयऊं हिकिड़े ॻाल्हि ते अची बीठा सभई त हा भला ईअं था करियूं हिनखे खूह में विझी था छॾियूं फ़िलहालु। पाण खूह में पियो आयो हुते अजमाऊ ऐं यजालू फी ग़याबतिल जुब। हाणे उन वक़्तु जेको आहे हाणे वधीक ॻाल्हि करण जे बदिरां अलाह ताला फरमाए थो ओहैना इलैहि असां वही कयो हुनखे यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम मोकिलियोसीं हुनखे भई फ़रिश्तो पंहिंजो मोकिलियोसीं। छा मोकिलियोसीं कहिड़ो हुनखे अहवालु ॿुधायोसीं वाहिना इलाही त हीअ जेको कमु तोसां कयो अथऊं जिठ जेका कई अथऊं तोखे खूह में जेको विधो अथऊं उन जी तूं हुननि खे ख़बर ॾींदे तूं हुननि खे ख़बर ॾींदे इहा को वक़्तु ईंदो यानी तूं न रुगो हिते सर्वाइव कंदे ज़िंदह रहंदे पर अहिड़े मक़ाम ते तूं पहुचंदे जो ही तो वटि ईंदा ऐं तूं पंहिंजो उन्हनि खे इहा ॻाल्हि अॻियां कंदे त भई अहिड़ो वक़्तु हुयो जो खूह में तव्हां विधो पंहिंजे भाउ खे उहा ॻाल्हि तव्हांखे यादि आहे पोइ आख़िर में थींदो त तव्हां यूसुफ़ ऐं हुनजे भाउ सां छा कयो इहो लफ़्ज़ इस्तेमालु करे थो हज़रत यूसुफ़ अलाम त पोइ लथो न हाज़ा हीउ जेको अमरु आहे उन्हनि जो हीउ जेको कमु आहे उनजी तूं उन्हनि खे यादि ॾियारींदे उहो वक़्तु ईंदो हिते वरी थोरी तौरात जी ॻाल्हि कयूं तौरात में ॼण ईअं आहे त हीअ त हसद ते कयाऊं पर पहिरें रिथ कोन थियूं त छा करियूं या छा न करियूं पोइ पाण ई हज़रत याक़ूब अलाम पाण हज़रत यूसुफ खे थो चवे त हाणे तूं तोखे तूं उथ ऐं पंहिंजो वञ ऐं तुंहिंजा ॿाहिरि विया आहिनि हलिया हाणे हिब्रोन ऐं पंहिंजो हीअ जेको आहे जॻह जिते ही विया हुआ दोथन इहे हिक ॿिए खां पंहिंजो 75 किलोमीटर्स परे आहे यानी 50 खनि मैल परे आहे तुंहिंजो केतिरो मतिलबु घणो तमामु परे हो हुन ज़माने में माण्हू घुमण फिर हलण फिरण जा हवा जो वञी सघिया थिए हाणे शेखम में पहिरें ईंदो पोइ वरी जोथन वेंदो शेखम में उते माण्हू हज़रत याक़ूब सां पाण हुनखे थो मोकिले हुननि जे चवण खां सवाइ ॿाहिरि हुनखे चवनि कोन था तौरात में त ॿार कोन था चवनि त हिनखे मोकिल असां सां पर उहो पाण ई हज़रत याक़ूब सां चए त हाणे वञ तूं हुनजी ख़बरचार वठी अच त ॾिस त कहिड़ो हाल आहे तुंहिंजे ॿाहिरनि जो ऐं पंहिंजो मतिलबु के ॿ टे ॾींहं उते रहंदा हूंदा को हफ़्तो खनि या केतिरो वक़्तु रहंदा हूंदा जो परे निकिरी विया आहिनि हलिया उते चाढ़ण जे लाइ पोइ शेखम विया आहिनि हेब्रोन खां शेखम शेखम हाणे चए थो नबलूस था चवनि हुनखे अॼुकल्ह ज़माने में ऐं उनखां पोइ उते जॾहिं पहुचे थो त पोइ उते हिकिड़ो माण्हू ॾिसे थो हज़रत यूसुफ अलाम ॼण उते हिकिड़ो माण्हू थो ॾिसे जेको घुमे पियो थिए पोइ उहो माण्हू वरी हिन खां पुछे थो यूसुफ अलाम खां चए थो तूं छा पियो ॻोल्हीं कहिड़ी ॻाल्हि जी तलाश में आई वाट आर यू सीकिंग पोइ हुन चए थो आउं पंहिंजे भाउरनि खे पियो ॻोल्हियां पोइ मूंखे ॿुधाए थो केॾां विया हिन जा पोइ हुन चयो मूं ॿुधो हुननि खे चवंदे या ॻाल्हि मूं ॿुधी त चयऊं पिए त हलूं था दोथनि था हलूं पोइ हाणे तूं दोथनि विया न हाणे पोइ जेके मुफ़सर आहिनि तौरात में रुगो ईअं आहे पोइ मुफ़सर जेके तौरात जा आहिनि से उहे चवनि था त इहो जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुयो जे जेको हुते ॼण बीठो त हुनखे ॾस ॾिए त किथे आहिनि पोइ हाणे असांजी कहाणी में क़ुरान जे ऐं हिननि जे मुफ़सरनि जे हुन में ख़्याल में जेको माण्हू इहो जेको बीठो आहे सो जिब्राईल अलैहिस्सलाम जेकॾहिं आहे उहो त मतिलबु जिब्राईल हिते ओहिना इलाही वही मोकिलियोसीं जॾहिं उहो खूह में आहे तॾहिं त हुनखे आथत न ई त पंहिंजो तूं परवाह न कर उहो वक़्तु ईंदो जो ईअं ऐं हिते तौरात में आहे त उहो हुन ॾस ॾिनो होॾां हुन ॿुधो मूं हुननि खे चवंदे इहो ॿुधो त पंहिंजो दोथनि था वञूं असीं हाणे सो दोथनि वञ पोइ दोथनि उतां ई खां ॿ ॾह मेल खनि परे जिते शेखम हुयो शेखम हेब्रोन खां शेखम नबलूस में नबलूस खां दोथनि जेको सो ॾह मेल ॿिया परते या केतिरो पाण एतिरो पंधु ॼणु वरी पोइ हले थो अमरा हाणे उते आहे हाणे केतिरी उमिरि आहे इन मज़ हिते हिते पंहिंजो तौरात में लिखियलु आहे त 17 सालनि जो आहे पर 17 सालनि जो ॿार त कोन थो थिए अॼुकल्ह जे ज़माने में बि हज़रत मोहम्मद सलाहु आसम जे ज़माने में बि जेके हज़रत अब्दुला बिन उमर ऐं अब्दुला बिन ज़ुबैर ऐं जेके ॿार हुआ मतिलबु त थोरा वॾा हुआ पोइ हुनखे उहिदी पंहिंजे बदर जी जंग मां मोटाए मोकिलियऊं पोइ हुनखे कोन अचणु ॾिनऊं पर उहे ॼण 13-14 सालनि जा हुआ जॾहिं हुननि जी मुछूं आयूं पंहिंजो बगल वारा वार आया या फलाणा वार आया त पंहिंजो इहतलाम थियो त हू ॼण बालिग थी विया हलिया त हाणे 17 सालनि खां अॻु में माण्हू बालिग थी थो वञे हलियो त पोइ मतिलबु बालिग जेके हुजे थो माण्हू मुक़ाबिलो करे सघे थो का ॻाल्हि करे सघे थो ॿार त कोन थो थिए उहो त इन करे जेके असां वटि रिवायतूं आहिनि त हू थी सघे थो 11 सालनि जो हुजे 12 सालनि जो हुजे ख़ुदा खे ख़बर आहे केतिरनि सालनि जो हो पर ॼण अञा ॿार हो 17 सालनि जो थी सघे थो न पियो हुजे 17 सालनि खां घटि सालनि जो हूंदो 17 साल हींअर जेको आहे तमामु माण्हू पहुची थो वञे पंहिंजो एडर थी थो वञे हलियो हाणे ॻाल्हि ख़बर ख़ुदा खे केतिरी उमिरि जो हो बहरहाल उते हिनखे ऐं खूह में था विझी छॾनि तेसि ताईं थोरा में कयो खूह में विझी वरी मानी था खाइणु लॻनि हाणे त अहिड़ो बुछड़ो कमु करे पाण वरी हुनखे खारायो वीचारे खे भाउ खे मानी कोन खारायूं पंहिंजो पाण वरी हाणे मानी खाइणु लॻनि तेसि ताईं ॾिसंदा परियां हिकिड़ो काफ़िलो पियो अचे जेको इस्माइल जे औलाद में आहे हज़रत इस्माइल अलाम हाणे इहो हज़रत इस्माइल जेको आहे सो ॼण चाचो आहे पंहिंजे याक़ूब अलाम जो ऐं ईसाऊ जो ऐं ईसाऊ जे घर में जेका हिकिड़ी ॿियूं ॿ ज़ालूं अथसि पर हिकिड़ी जेका हज़रत इस्माइल अलाम जी धीअ बि आहे बसमा बसमा हुनजो नालो आहे उन में जाम औलाद आहे ईसाऊ खे त इहे ॼणा आहिनि पाण में माइट पाण परे माण्हू रहंदो त भला हुनखे छा कबो हिक ॿिए खे थी सघो न सुञाणंदा हुजनि पर एतिरो सुञातऊं त ही इस्माइल वॾे औलाद अचनि पिया पोइ हाणे किथे हुआ केतिरो वक़्तु पंधु परे हुआ छा हो छा ख़बर ख़ुदा खे पर हाणे उहे आया उन खां अॻु में पोइ वरी लिखियल तौरात में त मदीन वारा पहुची हलिया मदीन वारा पहुची विया उन्हनि वरी खूह मथां वञी पाणी कढियो जेकी क़ुरान शरीफ़ में जीअं आहे त पोइ उन्हनि जेको आहे सो हिनखे ॿार खे कढियो ऐं तौरात में इहो कोन्हे त ॿाहिरनि हुनखे विकियो पर जेके तौरात जा तफ़सीर आहिनि ऐं असांजूं बि रिवायतूं जेके आहिनि उन्हनि में आहे त पोइ ॿार पहुची विया हलिया ऐं पोइ जॾहिं हिन कढियो पोइ चऊं इहो असांजो बानू आयो भॼी वियो हलियो ऐं असां इहो जेको आहे असां तव्हांखे विकिणूं था भले तव्हां असांखे वठो पोइ चए पंहिंजे थोरी क़ीमत ते उन्हनि विकियो पाण थोरी क़ीमत ते कंहिं विकियो ॿाहिरनि विकियो मदीन वारनि खे मदीन विकियो इस्माइल वारनि खे इस्माइल वारनि विकियो पंहिंजे वञी मिस्र में हिनखे अज़ीज़ मिस्र खे या कहिड़े नमूने सां विकियो पर न को क़ुर शरीफ़ में तफ़सील आहे वधीक न को तौरात में तफ़सील आहे वधीक पर तौरात जा मुफ़सर ऐं असांजा क़ुर शरीफ़ जा मुफ़सर जेके आहिनि से उहो ॿाहिरनि खे बि विकिरण में शामिलु था कनि ऐं उन्हनि खे बि एतिरी जुती जी क़ीमत थी मिले या एतिरो थी फलाणी शयूं थी मिलनि फलाणी शयूं थी मिलनि ऐं इहा तफ़सील ॾियनि था तफ़सील जेके तौरात वारा तफ़सील मुफ़सर जेके आहिनि उहे बि अहिड़े क़िस्म जूं त ॿाहिरनि हुनखे विकिरण में ॼण मुदाख़िल अची पहुता ऐं पोइ चऊं इहो असांजो बानू आहे हाणे इहो तव्हांखे विकिणूं था पोइ इहो वठी विया हलिया हुनखे अहिड़े क़िस्म जी का ॻाल्हि थिए थी पोइ हाणे पाण खे ख़बर पर क़ुरान शरीफ़ में बि कोन्हे न को तौरात में आहे पर हिते असां ख़तमु था कयूं पंहिंजो वक़फ़ु था करियूं अलाह मग़फ़िरना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वाज़ना सिरात मुस्तक़ीम सिरात लदीन अलाम तलाम ग़ैर मक़दूर अलीन आमीन रबना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउ अलीम मुतवलीना इन्नका अंत तवाबुर रहीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अलैहि तवक्कलतु रब्बुल अर्शिल अज़ीम।